जाएंगे तुझे अपना खुदा हम बनाएंगे। अब दिलबर यार तुझसे होके जुदा एक पल भी न हम जी पाएंगे। चाहें तुम्हें चाहेंगे सांसों में बस जाएंगे। बदलेंगे लोग रुत बदलेगी बदलेगा ये जमाना। दुनिया न भूल पाएगी ये तेरा मेरा फसाना। हम लेंगे सौ सौ जन्म तेरे लिए ओ मेरे सनम। हम लेंगे सौ सौ जन्म सदियों तलक हवाओं में गूंजेगा यही तराना। अब दिल भर यार तुझसे होके जुदा एक पल भी ना हम जी पाएंगे। ढकी हुई बहारों को जुल्फों में तेरी सजा दूं, कांटे चुभे न पाँव में राहों में फूल बिछा दूं। आएगा कोई भी गम तोड़ेंगे ना ये कसम, आएगा कोई भी गम तोड़ेंगे ना ये कसम, आ दिल के आईने में तुझे तेरी तस्वीर दिखा दूं। चाहेंगे सांसों में बस जाएंगे, तुझे अपना खुदा हम बनाएंगे।